to była próżnia, czyli kolejny zespół, właściwie jednoosobowy zespół ze startnagranie.pl. No a teraz będą już gwiazdy uznane. Będzie Smolik, będzie Kev Fox i będzie wraz z nimi Basia Wrońska. Smolik, Fox i Barbara Wrońska. Mam nadzieję, że będzie ciąg dalszy, bo to zabrzmiało bardzo ładnie. To teraz Szymon mówi. To będzie piękny, piękny koniec świata, ja wiem. Znikną wioski, spłoną miasta. Drzew i jeśli szczęście, szczęście dopisze mi, ja przeżyję i zobaczę, jak będzie cię gnić. Mm-hmm. Najpiękniejszy koniec świata. Dość przewrotny tekst, ale utwór wpadający w ucho błyskawicznie. Zespół Szymon Mówi. Kolejna formacja z audycji z konkursu Start na granie. No to może jeszcze jedna grupa stamtąd. Eilidz. Oni tak na żywo również potrafią. Z granicą wokalnie nieprawdopodobnie. Grupa Eilidz to the Feelings. No to teraz będzie zespół, który nie wystąpił w konkursie Start na granie, ale był w audycji Trójka Żąda Debiutów. The Ears. Patrzysz oczy, nadejdzie dzień. Do końca tekst tej piosenki mnie nie przekonuje, ale muzycznie jest fajnie. Babilońskie gzy i zespół The Ears. Było dużo nowości, to teraz będzie debiut właściwie, ale debiut sprzed wielu lat. Hamlet i grupa Madam. Thank you. Takie były początki zupełnie innego Manamu. Zupełnie nie rockowo, popowo, ale ładnie. Hamlet. No to teraz będzie powrót do debiutów, czyli Bukowicz. Ja myślę, że wśród moich ulubionych utworów tego roku to pierwsza piątka. Bukowicz, Dyskomfort w głowie. Telefon i nowy utwór zespołu Power of Trinity z nowiutkiej płyty. Ładnej płyty bardzo. Ale zresztą oni od lat trzymają klasę i ładnie grają. Kto będzie teraz? Teraz będzie Wasio. Moje ciało jest jak park rozrywki. Myśli jak z porcelany, szklanka jest okrągła, a barmanki są dwie. Taka grupa ludzi, a człowieka brak. Unikaj każdego. Yeah. spagacie kontempluję przyszłość, tak pewny wszystkich obaw, dryfuję po tym cmentarzysku wielorybów i żab. Taka grupa ludzi, a człowieka brak. Unikaj każdego, kim nie chcesz się stać. Wszystko co wspólne to tylko kołdały. Każdemu po równo, nikomu nikt. Wszystko co wspólne. To był Wasio. A teraz będzie artystka znana, uznana, Brodka i Jagim.

To był Baranowski. Ja czekam na całą płytę tego artysty, bo to, co zrobił do tej pory, naprawdę trafia do mnie. No, ale ja jestem taki troszkę dziwny chyba generalnie, jeśli chodzi o postrzeganie nowych rzeczy. No to teraz będzie artystka, która chyba u mnie w audycji debiutowała jakiś czas temu. Chociaż jest znana, lubiana, szanowana, a nazywa się Polarize. We cannot conceal, we're living like monsters. Once we were the wind, dancing with the flame. Now we cannot find a reason to shine brighter, reason to turn back. We too many times we decide to be silent. Too many times we give in. We're gonna find our flame by the sunset. We got to find it. No i co ja zrobię, że ją lubię? To, że czasami ją gram w radiu. To była Polarize. No a propos debiutantów, po których sięgamy dzisiaj intensywnie, teraz będzie zespół Dinosaurs Are Dead. Thank you. Dinosaurs are Death, zupełnie jak David Bowie. No, brzmiało świetnie. To jedna z tych grup, które pojawiły się kiedyś tam w audycji Trójka Żąda Debiutów. No, dużo było ładnych zespołów. Szkoda, że tylko tam, nigdzie więcej. To była Nocna Polska, już nie narzekam. Za chwilę budzik się odezwie, więc życzę Państwu miłego dnia. Ewa Redel, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec Sacramento Pinto. jeśli zechcę odejść, czy ktoś przyjdzie mnie pożegnać. Gdybym to samo co ty bym czuł, gdybym tobą był, czy twoje sny bym śnił. W każdym kącie demon przytłacza nawet kurz. Nadwrażliwa skóra, bolesny każdy dotyk. Chciałbym uciec stąd, ale nie ustan. Się waham. Jak to możliwe? Przecież ja.